तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं। ये कबीरा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क़